NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom. Welkom beste luisteraar bij een studie van Leerhuis Radio Israël met vanavond Leviticus 9 tot en met 11 op het programma met de titel Shemini. Dit betekent achtste. En de openingszin van deze parasha luidt dan ook: het gebeurde op de achtste dag dat Mozes Aaron en zijn zonen riep, met de oudste van Israël. Net ervoor in Leviticus 8 hebben we namelijk gezien hoe Aaron en zijn zonen 7 dagen lang bij de ingang van de tabernakel moesten verblijven als periode van hun inwijding tot het priesterschap. En dat wordt nu afgesloten met het allereerste offer dat Aaron als hoge priester samen met zijn zonen zelf mag gaan offeren. De achtste dag van die inwijding is de eerste dag dat het volk getuige mag zijn van Aarons taak als middelaar tussen God en zijn volk. We hebben hier te maken met een zeer bijzonder moment in de geschiedenis van Israël. Want de inwijding van de priesters vormt de definitieve inwijding van de tabernakel van God. Israël trok zelf met tenten door de woestijn na hun bevrijding uit Egypte. Ze hadden hun kamp ruim 10 maanden geleden opgeslagen rondom de berg Sinaï en bevonden zich daar nog steeds. Maar het is nu voor de eerste keer dat God in al zijn heerlijkheid komt wonen in een kamp, in zijn eigen tent. Dat is het grote doel in onze parasha. Het priesterschap maakt de relatie nu eindelijk mogelijk. Tegelijk is dit verre van vanzelfsprekend, als we zien hoe God in het begin op die berg Sinaï zijn heerlijkheid aan Israël toonde door donkere wolken en een groot machtsvertoon. Niemand kon naderen zonder te sterven, behalve Mozes en tot op zekere hoogte enkele leiders. Ons gedeelte vormt daarom de afsluiting van een lange periode van gedetailleerde instructies en voorbereiding om dit bijzondere moment mogelijk te maken. Er valt hieruit veel te leren. Relatie met de God van Israël is namelijk voor niemand vanzelfsprekend vanwege de ernst van de zonde. De zondeval van de mens, die niet zonder reden al aan het begin van de Bijbel wordt genoemd, heeft een grote breuk met de God van het leven veroorzaakt en de dood deed zijn intrede. Die realiteit kleurt ook onze parasha. Tegelijk zullen we zien hoe diep Gods verlangen is om door dit volk weer herstel van relatie met de mensheid mogelijk te maken. En juist daarin zit een geweldig vergezicht naar het grote verzoeningswerk van Jezus, de Messias van Israël. In het eerste deel kijken we dan ook naar Gods grote doel met de inwijding van het priesterschap, het openbaren van zijn heerlijkheid. We zullen daarbij ontdekken dat Gods heerlijkheid vooral te maken heeft met offers en minder met macht. We zullen wijzen op de volle heerlijkheid van het grote offer van de hoge priester Jezus. In het tweede deel zien we dan ook dat zelfs bij de installatie van de priesters het offer centraal blijft staan en alles wijst op de noodzaak van genade. Ook de priesters dragen de gevolgen van de zondeval. Onderschatting heeft ernstige gevolgen, zoals we zullen zien bij de 2 oudste zonen van Aaron. Waarom wordt hun daad zo zwaar gestraft en wat kunnen gelovigen van Jezus daaruit leren? Het zegt heel veel over de tekortkomingen van het priesterschap dat wacht op de volmaaktheid van de hoge priester Jezus. Ook gelovigen in Jezus kunnen als priesters alleen functioneren in totale afhankelijkheid. In het derde deel zien we door het verbod voor Aaron om te rouwen hoe heilig het priesterschap is en vrij moet zijn van alles wat met zonde en dood te maken heeft, om de relatie tussen God en de mens mogelijk te houden. In verband hiermee wordt ook een link gelegd naar de noodzaak van de reinheidswetten die daarop volgden. Mozes roept dus in Leviticus 9 vers 1, na 7 dagen van inwijding op de 8e dag aan Aaron en zijn zonen, om voor het eerst als priesters nu zelf te offeren. Het is een groots moment, waarvan de plechtigheid wordt benadrukt in de tekst door herhaling. In vers 2 bij de opdracht aan Aaron en zijn gezin om offerdieren te halen, staat aan het eind, en biedt ze aan voor het aangezicht van de Heer. In vers 4 bij de opdracht aan de Israëlieten staat, want vandaag zal de Heere aan u verschijnen. In vers 5, en heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van de Heere. En dan volgt het grote doel hiervan in vers 6. En Mozes zei, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Doe het, dan zal de heerlijkheid van de Heere aan u verschijnen. Dit moet enorm spannend zijn geweest. Want de heerlijkheid van God bleek eerder vooral heel gevaarlijk en indrukwekkend. Vooral op de berg Sinaï. In Exodus 24 vers 17 staat: de aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Net daarvoor in Exodus 20 vers 19 riepen ze al naar Mozes: spreekt u met ons, dan zullen we luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven we. Zelfs Mozes, hoe bijzonder zijn relatie ook was met God, kon hem niet zomaar naderen. De heerlijkheid van God was zo groot dat een zware wolk de berg moest bedekken, waardoor ook Mozes daarna, ook al mocht hij die wolk intrekken, nooit volle zicht op God zelf kon krijgen. Het woord heerlijkheid, kavod, is ook van dezelfde stam als zwaar, kaveet, in die zware wolk en komt van zwaar zijn. De openbaring van God is ook heftig. In Exodus 33 vraagt Mozes wel Gods heerlijkheid te mogen zien, maar in vers 20 staat: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En in vers 22: en als mijn heerlijkheid voorbij trekt, zal ik u in een kloof van de rots neerzetten en u met mijn hand bedekken totdat ik voorbijgegaan ben. U zult mij van achteren zien. En als de tabernakel door Mozes is voltooid in Exodus 40, kon Mozes vanwege de heerlijkheid van God, die als antwoord in die tabernakel kwam, niet meer binnenkomen. Tot onze parasha in Leviticus 9 moest hij buiten blijven. Nogmaals, hoe groots moet Mozes' woorden in Leviticus 9 geklonken hebben? Doe het, dan zal de heerlijkheid van de Heere aan u verschijnen. Maar wat is die heerlijkheid dan? Dreiging en macht? Het is belangrijk nu door vergelijking van die teksten vast te stellen wat hun overeenkomst is en zo de kern van Gods heerlijkheid te vatten. In Exodus 24 gaat het dus om de verbondsluiting met het volk. In Exodus 34 vers 5, als antwoord op Mozes' vraag naar Gods heerlijkheid, staat: toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Hier heeft de heerlijkheid van God te maken met zijn naam. Belangrijk, want juist de naam vertelt iets over zijn diepste identiteit, zijn wezen. En die naam is Yahweh, Yahweh, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid vergeldt. In Exodus 40 gaat het om de voltooiing van de tabernakel. En in Leviticus 9 vers 23 dus om de installatie van de priesters, dat niet los kan worden gezien van de eerste offers. Want juist op de offers openbaart God zijn heerlijkheid, door vuur te laten uitgaan van zijn aangezicht als antwoord op de allereerste offers van Aaron. Dat aangezicht dat in Exodus 33 ook al verbonden werd met zijn heerlijkheid, welke niemand kon zien tenzij door te sterven. Het bijzondere van onze parasha is dat hier geen mens sterft. Sterker nog, het is de eerste keer dat Mozes en Aaron wel de tabernakel in en uit kunnen gaan. Als we al deze informatie op ons in laten werken, valt ons een duidelijke overeenkomst op. Al deze momenten, die ik net genoemd heb, hebben op een of andere manier te maken met relatie. Het valt niet eenduidig te formuleren, maar de naam van God in Exodus 33 geeft ons nog de beste aanwijzingen. Een relatie verbonden met genade, erbarmen, geduld, trouw, vergeving en dus ook verzoening. En dit zien we terugkomen in alle andere momenten. De verbondsluiting is op basis van genade van een God die zich ontfermt over een volk dat in slavernij leefde en bevrijd is. De tabernakel wordt in Leviticus 9 ook wel de tent van ontmoeting genoemd. De offers en de priesters die deze brengen staan in dienst van verzoening en vergeving. Kortom, een heel ander beeld dan alleen maar macht en majesteit. Dat aspect is er ook wel, want die offers worden verteerd door hetzelfde machtige vuur van de Sinaï. In de naam van God wordt ook vergelding genoemd. Het vuur toont aan dat de offers Gods wraak over de zonde dragen in plaats van de mens. Tegelijk zit er duidelijk een andere kant aan deze openbaring van Gods heerlijkheid. Want het volk mag nu weten dat verzoening tussen hen en God is bewerkt. Het bewijs is geleverd. God woont nu definitief tussen zijn volk in plaats van hoog verheven op een berg of in de hemel. Daarom dat het volk losbarst in gejuich, terwijl ze ook met diep ontzag hun gezicht neerbogen op aarde. Gods heerlijkheid heeft namelijk twee zijden, maar wel van dezelfde medaille. God haat de zonde en verteert alles wat met zonde te maken heeft. Maar dat is omdat hij juist volmaakt leven en liefde is. En in de plaatsvervangende offers die hij zelf voorschrijft, toont hij de weg van genade, vergeving en verzoening. Het vuur toont die twee zijden. Het verteert alles wat kwaad en niet goed is, maar geeft tegelijk warmte en licht voor zijn volk. Hebreeën 12 vers 29 zegt ook, want onze God is een verterend vuur. Gods uiting van dreiging en macht is vooral bedoeld om zijn heiligheid te uiten tegenover een kwaadaardige wereld. Zoals bij de Sinaï in Exodus 20 vers 20. Wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Maar omdat alle teksten van zijn heerlijkheid vooral in verband staan met zijn vergevende liefde, trouw en genade, wordt in Leviticus 9 zijn heerlijkheid pas echt geopenbaard in de voltooiing van de offerdienst door de installatie van de priesters. Daarom dat voor God het zoeken naar die verzoening met de mens het allerbelangrijkste is van zijn hele weg met Israël. De meeste hoofdstukken van onderwijs en instructies in de Torah tussen Exodus 20 en Leviticus 9 gaan vooral over drie grote elementen die nodig zijn voor die verzoening. Tabernakel, offers en priesters. Waarbij de basis is gelegd tussen Exodus 25 en 30, toen Mozes voor het eerst de wolk van Gods heerlijkheid in mocht trekken. Daar was hij het dichtst tot Gods hart genaderd en heeft hij een hele periode van 40 dagen hemelse openbaringen ontvangen. Hebreeën 8 vers 5 zegt hierover, deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God, die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En hier wordt ook Exodus 25 aangehaald. Daarom dat God juist bij de voltooiing van deze drie elementen zijn heerlijkheid openbaart als teken van bevestiging. Ik denk ook aan wat Johannes 1 vers 14 zegt over Jezus. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. In deze Jezus zien we de definitieve voltooiing van al die drie elementen. De tabernakel met al zijn onderdelen wijst op het aardse lichaam van de eeuwige Zoon. Alle verschillende offers wijzen in hun facetten op het offer van Jezus. En de priesters wijzen in al hun kleding en werk op Jezus als de volmaakte hoge priester, die zichzelf als offer heeft gebracht om verzoening mogelijk te maken. Bijzonder ook dat Yahweh in zijn openbaring en heerlijkheid in drie stappen neerdaalt tot het volk. Eerst vanuit de hemel op de berg Sinaï. Daarna vanaf de berg Sinaï op de tabernakel, zodra die is voltooid. En vervolgens op het brandofferaltaar zelf, de plaats waar offers worden verbrand. De hoogste plaats van Gods heerlijkheid. thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. He is good, and his love will forever endure. We will bless his name as we all proclaim his love endures forever. Outstretched arm and by his might, and his love endures forever. Adonai, Adonai, Baruch Hashem, Adonai, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yeshua Teinu. Alles bij de installatie van de priesters wijst op een God die zelf neerdaalt tot zijn volk. Continu worden we gewezen op de ernst van de zonde en de noodzaak van zijn genade en inbreng. Ten eerste zien we de lengte van hun inwijding, namelijk 7 dagen, waarbij ze zelf nog niet mogen offeren. In Leviticus 8 vers 34 staat aan het eind om verzoening voor jullie te bewerken. Getal 7 wijst op de volheid en heiligheid van God. Die hele periode is nodig om ze geschikt te maken als priester. Maar als die periode dan eindelijk klaar is, volgt nog een 8e dag dat nog steeds deel uitmaakt van hun inwijdingsperiode. Dit getal vormt in het Oude Testament altijd de afsluiting van een periode van afzondering als een belangrijke nieuwe situatie wordt ingeluid. Denk bijvoorbeeld aan de periode van reiniging bij Melaatse of de besnijdenis van jongetjes op de 8e dag. Met de 8e dag is nu het nieuwe gekomen. Maar zelfs nu Aaron mag gaan offeren, moet hij na die 7 dagen eerst voor zichzelf offeren. Leviticus 9 vers 2 zegt, neem voor jezelf een kalf, het jong van een rund, als zondoffer. Zo diep hakt de zonde dus erin. Sommige uitleggers wijzen trouwens op het kalf wat Aaron voor zichzelf moet offeren, terwijl bij de inwijding in Leviticus 8 dit zondoffer een jonge stier moet zijn. Het woordje voor kalf, egel, komt in de Torah alleen maar voor in relatie met het gouden kalf dat onder leiding van Aaron door het volk gemaakt was. Zou het inderdaad willen wijzen op deze val van Aaron om hem nu definitief te bevrijden van die schuld? Het zou kunnen, al kan Egel wel degelijk wijzen op een hele jonge stier. Ten tweede wordt door het veelvuldig gebruik van het werkwoord tziva, dat heeft geboden betekent, er nadrukkelijk op gewezen dat alles precies moest gebeuren volgens de aanwijzingen van God. Hij bepaalt hoe welke offers moeten worden gebracht om inderdaad verzoening te kunnen bewerken. We zien dit in vers 5, 6, 7, 10 en 21. Ten derde het grootste bewijs van noodzaak van Gods genade. de centrale plaats van al die offers bij deze installatie van het priesterschap. Waarbij de volgorde van groot belang is. Zo moeten eerst de priesters voor zichzelf offeren voordat het volk aan de beurt is. Logisch, want als zij niet verzoend zijn met God, hoe kunnen ze dan anderen dienen in die verzoening? Een andere belangrijke volgorde is de aard van het offer. Voor beide partijen, priester en volk, gaan de zondoffers voor alle andere offers. Want deze offers zijn primair bedoeld om de plaats van de zondaar in te nemen. Het wijst ons op de ernst van de zonde zelf. Eerst moet die erkenning komen voor alle andere offers kunnen volgen. Voor het volk werd aan het eind afgesloten met een dankoffer, Shulamim, dat dezelfde stam heeft als Shalom en kan beter vertaald worden met vredeoffer. Het is een offer waarmee het volk God wil danken dat de relatie nu eindelijk is hersteld. En dit komt vooral tot uiting in de priesters die een groot gedeelte van dit offer gebruiken als maaltijd, als vertegenwoordigers van het volk voor het aangezicht van God. Het is de erkenning dat alleen door een offer weer relatie met God mogelijk is. Omdat de priester zo'n belangrijke vertegenwoordiger was van het volk voor God, moest hij als geen ander de ernst van de zonde doorleefd hebben en de noodzaak van genade tegenover de heerlijkheid van God. Gedurende zijn hele dienst. En hier gingen in Leviticus 10 de twee oudste zonen van Aaron dan ook geweldig de mist in. In hun enthousiasme dat hun eigen vader hierdoor ook is geaccepteerd als de hoge priester en zij als zijn zonen in deze geweldige zegen mogen delen, pakken ze direct daarna resten van dat altaar om het als reukwerk op te laten stijgen voor het aangezicht van God. En ineens, wat een vreselijk drama voor iedereen, bleek weer hoe gevaarlijk het aangezicht van Yahweh is. Het vuur dat de offers aanvaarden is nu ineens weer het vuur van de Sinaï. Maar waarom deze heftige reactie en zware straf? Om dit te begrijpen kijken we eerst naar de tekst. Want tussen Leviticus 8 en 9 enerzijds en Leviticus 10 anderzijds wordt een enorm contrast opgebouwd. Ten eerste het werkwoord nemen. In Leviticus 8 vers 2 en in 9 vers 2 en 3 wordt een opdracht gegeven. Neem. Maar in Leviticus 10 vers 1 staat dat deze zonen namen. Er was geen opdracht. Ten tweede de veelvuldige herhaling in Leviticus 8 en 9. Zoals de Heere of Mozes geboden had. Wordt nu in Leviticus 10 vers 1 als ontkenning herhaald. Wat hij hun niet geboden had. Het is duidelijk dat terwijl bij de installatie nauwkeurig opvolgen van Gods instructie noodzakelijk was, deze zonen ineens hiervan afwijken en hun eigen idee volgen. En hier zit nu precies de verbinding met de zonde. De reden dat ze zelf getroffen worden door het vuur van God zit in de opmerking dat het vreemd vuur was. De zonen brachten nu een offer dat God niet kende en vormde daarom een gevaar voor zijn heiligheid. Iets kwam in zijn nabijheid dat niet door hem gewild was. Ik denk dat de grote fout die deze zonen maakten, alles te maken had met de afgodische cultuur van die tijd, waarbij de mens dacht hun godheid door iets van zichzelf te geven of door eigen werk gunstig te stemmen. En hiermee verloren ze de belangrijke notie dat Gods heerlijkheid alleen maar verbonden is met zijn genade en vergeving. Het is een tekort aan besef dat werkelijk niets van onszelf de mens kan verzoenen met een volmaakt heilige God. Deze twee zonen symboliseren de religieuze mens die een godsdienst opzetten volgens eigen idee. En per definitie vereer je dan een andere God dan de God van Israël. Daarom dus vreemd vuur. Het is hetzelfde als in onze tijd, waarbij mensen het offer van Jezus aanpassen aan onze eigen ideeën en inzichten van wat rechtvaardig is. De twee zonen symboliseren gelovigen die in hun roeping als priesters naar deze wereld Het niet zo nauw nemen met de ernst van zonde in het leven. Het lijkt erop dat deze zonen nu zelf ook de plaats van het zondoffer hebben ingenomen door hun actie. Tot twee keer toe in vers 4 en 5 wordt de opdracht kom naar voren gebruikt. Het werkwoord hier van de stam Kahaf kan ook vertaald worden met aanbieden of offeren en wordt in de voorgaande hoofdstukken veelvuldig gebruikt bij de offers. Alleen zijn het niet de zonen die zich aanbieden, maar twee achterneven die hen moeten wegdragen tot buiten het kamp. Precies wat ook moest gebeuren bij een zondoffer. Het mag duidelijk zijn dat priesters alleen kunnen functioneren binnen de vastgestelde kaders van God. Hij is degene die alles bepaalt rondom de verzoening met zijn volk, omdat zonder Gods hulp en voorziening priesters nooit echte verzoening kunnen bewerken. Ze hebben namelijk niets van zichzelf dat dit mogelijk maakt. Het is hun ambt dat net als de tabernakel wijst op een hogere hemelse realiteit. En dat is Jezus en niet hun eigen persoon. Gelukkig heeft hij het priesterschap voor altijd vervuld, doordat hij zichzelf heeft gebracht als offer. Hierdoor zijn we verzekerd van verzoening, als we zijn offer zoals God heeft bepaald, volledig aanvaarden in geloof en genade. En zeker niet volgens eigen inzicht. Alleen dan kunnen ook wij werkelijk priesters zijn naar de mensen om ons heen en impact hebben in een mogelijke relatie met hun schepper. You are the mighty king, master of everything, oh love creation sings, you are our Aaron is nu niet alleen twee van zijn zonen verloren, maar hij mag volgens vers 6 niet eens rouwen en moet volgens vers 7 gewoon doorgaan in de dienst met zijn twee overgebleven zonen. Waarom zo hard? We hebben bemerkt dat er een sterke verbinding is tussen priester, offer en tabernakel. Al deze elementen zijn noodzakelijk voor de dienst van verzoening en kunnen niet zonder elkaar. Het is ook duidelijk dat alles in die dienst van verzoening vrij moest zijn van zonde en dood, omdat anders met de volmaakte God geen relatie mogelijk is. Zoals de tabernakel de heilige woonplaats moest zijn voor God in zijn heerlijkheid, en zo heilig de offers die werden gebracht zonder enig gebrek, zo moesten ook de priesters zich verhouden van wat contact met God in de weg stond. Zouden ze dat wel doen, dan verzuimen ze hun belangrijke roeping om als brug te functioneren tussen God en de mens. Want het gaat niet om hen als persoon, maar om hun ambt. Alles van het ambt is bedoeld om offers aan te bieden aan God, om daarmee de ernst en de gevolgen van de zonde te belijden. Alles van het ambt, hun houding, hun kleding, hun werk, was gericht op verzoening, zoals later vervuld door Jezus de Messias. Daarom, hoe vreselijk ook, dit sterven van deze zonen mocht de priesterdienst niet doorbreken of stoppen. Deze geschiedenis rond Nadab en Abihu, dat pas bij vers 20 eindigt, wordt opmerkelijk genoeg tussen de versen 8 tot en met 11 onderbroken door een reinheidsbepaling zoals we die pas zien vanaf Leviticus 11. Ik denk dat dit twee functies heeft, die alles te maken hebben met dit vreselijke gebeuren. Ten eerste vormt het een brugfunctie met de reinheidswetten die vanaf hoofdstuk 11 volgen tot aan de grote verzoendag in Leviticus 16. Het wil laten zien dat de reinheidswetten daarna alles te maken hebben met het grote belang om inderdaad rein te zijn en te blijven om die relatie met God mogelijk te houden. Iets wat juist fout was gegaan bij die twee zonen. Alleen zo kan Israël ook een heilig volk met een bijzondere roeping in de wereld blijven. Ten tweede is dit wel een hele specifieke reinheidswet, namelijk verbod op wijn en sterke drank. En de Heere spreekt daarbij alleen tot Aaron, volgens vers 8. Het is niet bestemd voor het volk, maar voor de priesters. Het gaat er ook om dat ze het niet nuttigen als ze dienst doen bij de tabernakel. Het lijkt alles te maken hebben met de fout van Aarons zonen. Sommigen denken dat ze misschien door drank zo overmoedig zijn geworden. Was er een feest gekomen na de acceptatie van God? We weten het niet. Ik denk dat God met deze bepaling een dieper probleem aan de kaak wil stellen, dat aan hun fout ten grondslag ligt. Wijn en sterke drank zijn vruchten van de aarde. Het is de ingang geweest voor de duivel om in de hof de mens tot zonde te verleiden. Noach viel door wijn in zonde na de zondvloed. Het is om nog eens extra te onderstrepen dat priesters zich verre moeten houden van alles wat verbinding kan leggen met de verleiding van zonde van de vijand, dat uiteindelijk altijd leidt tot de dood. Juist hierin wijst hun ambt naar de grote hoge priester Jezus, die eens en voor altijd die macht van de zonde doorbroken heeft. Ten slotte zien we dan ook bij de reinheidsbepaling rondom de dieren, dat onreine dieren iets te maken hebben met dood en verderf. Het zij door andere dieren te doden, het zij door kadavers te eten of afval. Net als de bepaling rondom wijn in Leviticus 10 vers 10, eindigt Leviticus 11 met om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine. Omdat deze bepaling voor heel Israël was, wijst het ons op het priesterschap van heel zijn volk. Om relatie met God aan te bieden aan de wereld, maar wel alleen door genade en afhankelijkheid. Door zijn geest. Een goed weekend toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Avinu. Avinu shebashamayim yitkadash shmecha tavo ma Kasher na'asa b'shamayim liyumi ulami ulami ten lanu Salachnu gam anachnu l'chayaveinu me'al tevi'einu lidei nisayon ki im hatzileinu min Amam lecha Behagua Behatiferet Leyumei Olami Olami with grief, like one from but denied, not desired but despised. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace fell on him, and by his stripes we are healed. Like a sheep before shearers is silent, has we are here.

praise the one who set them free. Yeshua T, Yeshua T, he came to set the captives free. Dance, dance, dance with your tambourine, David and the house of Israel. Dance before the king with all their soul and all their might. They dance by day and dance by night to praise the one who set them free. Yeshua T, Yeshua T, he came to set the captives free. Dance, dance, dance with your tambourine. Come and dance before the Lord. Break forth with joy and sing with all your soul and all your might. Dance by day and dance by night. Praise the one who set you free. Yeshua T, Yeshua T, he came to set the captives free. Dance, dance, dance with your tambourine. Come and dance before the Lord. Break forth with joy and sing with all your soul and all your might. Dance by day and dance by night. Praise the one who set you free. Yeshua T, Yeshua T, he came to set the captives free. Dance, dance, dance with your tambourine. Dance, dance, dance with your tambourine. Dance, dance, dance with your tambourine. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.